พวกเขามาแล้วพวกเขามากันแล้วพวกเขามาแล้วใกล้ถึงแล้วมานางคงอยู่ที่ประตูเมืองแล้วมาแล้ว ใครกำลังมาเหร อคนอมรคนอมรครับท่าน คนอมรเหรอ ครับ ใกล้ประตูเมืองแล้วเหรอมาทั้งกองทัพหรือไง ทั้งกองทัพเลยครับแล้วกษัตริย์นาฮัชของพวกเขาก็มาด้วย ไปสั่งให้เป็นประตูเมืองแล้วรีบไปบอกให้ผู้อาวุโสทั้งหลายมาพร้อมกันที่ประตูตะวันออกเดี๋ยวนี้ ครับ พวกเขาล้อมเมืองไว้เราไม่มีทางต่อต้านได้ทางเดียวก็คือออกไปเจรจากับพวกเขาต่อรองกับเขาเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องสู้รบ คร ับ ครับ นี่จะมาเจรจาสันติภาพกับเราอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วฝ่าบาทเราจะขอส่งขอกำนันและยินดีรับใช้เป็นข้าทาสของท่านและประชาชนของท่าน พวกท่านคิดได้แค่นี้เหรอฉันมีข้อแม้เพียงอย่างเดียวที่จะให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ได้ฉันจะควักลูกตาข้างขวาของชาวยาเบททุกคนเผยเป็นที่อับอายขายหน้าทั่วอิสราเอล อะไรนะความลูกตาของเราเหรอครับ คงสนุกกันคราวนี้จะว่ายังไง ขอเวลาให้เราสัก7วันเถอะเจ้าค่ะเราจะส่งข่าวไปทั่วอิสราเอลแล้วถ้าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือเราจะยอมตามท่านทุกอย่าง มาช่วยพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอพวกมันไม่มีทหารเป็นแค่ชาวนาไถนาไปวัน ๆไม่นานผู้ส่งข่าวจากเมืองยาเบชก็มาถึงกิเบอาและได้พบซาอูลแล้วรายงานเรื่องความเลวร้ายที่จะเกิดกับชาวเมืองคนที่ได้ยินเริ่มร้องไห้ซาอูลกษัตริย์คนใหม่ของอิสราเอลเพิ่งจะกลับจากการไถนากับวัวของเขา อะไรกันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกท่านถึงร้องไห้กัน คนพวกนี้เพิ่งจะมาจากยาเบชมากับข่าวร้าย บอกฉันสิว่าท่านทุกร้อนเรื่องอะไร เมืองของเราถูกรบโดยพวกทหารชาวอัมโมนกษัตริย์นาฮัชของพวกเขาเรียกร้องเอาลูกตาข้างขวาของเราทุกคนเพื่อแลกกับการมีชีวิตอยู ่ฮะควักลูกตาเหรอไม่มีทางอยู่กับฉันที่นี่แล้วฉันจะส่งสารไปทั่วอิสราเอลให้ส่งชายชะกันมารวมกันที่เบเช็กเราจะต้องไปช่วยกู้เมืองพี่น้องของเราที่ยาเบช แล้วความกลัวก็มาเกิดกับผู้คนพวกที่ออกมารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซาอูลนับคนทั้งหมดได้ 330,000 คน ผู้ทรงข่าวชาวยาเบชอยู่ที่ไหน ผมอยู่ที่นี่ครับท่าน จงกลับไปบอกชาวยาเบชว่าฉันกษัตริย์ของอิสราเอลจะช่วยกู้พวกท่านจากชาวอามอนพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่กลางฟ้า ซึ่งเป็นข่าวดีที่ทำให้คนยาเบชโล่งใจขึ้นอย่างมากเพื่อไม่ให้คนอัมโมนได้ระวังตัวพวกเขาส่งข่าวไปนาฮัชว่าเราจะยอมจำนนต่อท่านในวันพรุ่งนี้และท่านสามารถทำอะไรกับเราก็ได้ในเวลาเดียวกันกษัตริย์ซาอูลได้ประทานออกเป็น3กองในคืนนั้นพวกเขาบุกโจมตีเข้าไปในค่ายของชาวอัมโมนและไล่ฆ่าจนถึงกลางวันจนชาวอัมโมนแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางประชาชนทั้งปวงก็ต่างยินดีกับชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้เหนือชาวอัมโมน กษัตริย์ซาอูลจงเจริญกษัตริย์องค์ใหม่ของเรา จะทรงอวยพรแก่ซามูเอลผู้เผยพระวจนะของเรา ซามูเอลซามูเอลเมื่อตอนที่ท่านซาอูลถูกเลือกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใครนำบอกว่าชายผู้นี้น่ะหรือที่จะปกครองพวกเรา ใช่ พวกเข้ามาที่นี่เถอะเพราะว่าพวกเขาสมควรตาย ใช ่ แล้ว ใช่แล้วสมควรตายสมควรตาย วันนี้จะไม่มีใครถูกประหารเพราะวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลและจากนี้ใครจะพูดอะไรฉันจะไม่ใส่ใจ ซามูเอลจึงแนะนำให้ประชาชนกลับกิลกาลและที่นั่นผู้ก็ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ในงานเลี้ยงนั้นซามูเอลได้กล่าวถ้อยคำอำลาแก่พวกเขา บัดนี้พวกท่านมีกษัตริย์เป็นผู้นำท่านแล้วฉันก็แก่งอมตั้งแต่เด็กมาแล้วฉันได้นำพวกท่านและในวันนี้ขณะที่ฉันยืนอยู่ขอท่านจงเป็นพยานต่อพระพักตร์พระเจ้า ว่าฉันมิได้เอาอะไรจากท่านทั้งหลายหรือติดสินบนจากท่าน ซามูเอลฉันไม่แคร์อะไรจากพวกเราเลยและเจ้าทรงเป็นพยาน ใช่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว จงอย่าหันไปจากพระเจ้าแต่จงรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดหัวใจสำหรับตัวฉันจะไม่มีวันที่ฉันจะทำบาปต่อพระเจ้าโดยการละเลยที่จะอธิษฐานเพื่อทำทั้งหลายฉันจะสอนให้ท่านรู้ทางที่ถูกต้อง เป็นเวลาหลายปีแห่งความสงบเงียบจากสงครามแต่ถึงกระนั้นชาวฟิลิสเตียก็รวบรวมพลเพื่อต่อสู้กับอิสราเอลชาวฟิลิสเตียมักดักซุ่มขโมยทำร้ายคนอิสราเอลตามทางเพื่อป้องกันการผลิตอาวุธพวกเขาออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีช่างตีเหล็กจนแม้แต่จะรับจอบก็ต้องไปหาคนฟิลิสเตียไม่มีอิสราเอลคนไหนที่สามารถมีอาวุธในครอบครองยกเว้นแต่ซาอูลและลูกชายโยนาธาน โยนาธานลูกพ ่อครับพ่อ พ่อได้แยกทหาร 3,000 คนไว้ที่เหลือพ่อได้ส่งเขากลับบ้านพ่อจะนำทหาร 2,000 คนไปที่มิชมาร์กอีก 1,000 คนพ่อได้สั่งให้อยู่ดูแลลูกที่นี่ที่กิเบอาเจ้าเป็นเจ้าชายองค์น้อยที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพ ่อไม่นานเจ้าชายโยนาธานตัดสินใจด้วยตัวเองบุกโจมตีฟิลิสเตียที่มักก่อความรำคาญที่ซุ่มอยู่ที่เกบาเมื่อข่าวนี้ได้ยินไปยังซาอูลซาอูลจึงออกคำสั่งประกาศสงครามกับฟิลิสเตียพระองค์เป่าแรเขาสัตว์ไปทั่วอิสราเอลเพื่อเรียกให้ไปรวมกันที่กิลกาลเพื่อทำสงคราม รายงานสาประบาทซามูเอลบอกว่าให้รอท่านก่อนที่กิลกาลท่านจะมาพบกับท่านภายใน7วันและถวายเครื่องเผาบูชาและอธิษฐานเพื่อท่านในการทำสงคราม ป่าพระบาทคนฟิลิสเตียกำลังยกพลมาได้รถรบ 3,000 คันกับทหาร 6,000 นายพร้อมกับทหารจำนวนไม่ถ้วนพระเจ้าข้าทหารจำนวนน้อยนิดและไม่มีเสื้อเกราะหรืออาวุธใดๆตามพากันหนีกระจัดกระจายออกไปซ่อนตัวตามถ้ำและโขดหิน ฉันรออยู่ที่นี่มาเป็นเวลา7วันแล้วนะทำไมผู้เผยพระวจนะซามูเอลถึงไม่มาตามสัญญาเลยเดี๋ยวฉันจะจัดการถวายเครื่องเผาบูชาเองเอาของถวายและเครื่องเผาไมตรีมาที่นี่สิ เมื่อซาอูลทำพิธีเสร็จแล้วซามูเอลก็มาถึงพอดีซาอูลจึงออกไปพบกับซามูเอล ท่านทำอะไรลงไป เออเมื่อทหารแตกกระเจิงออกไปท่านก็ยังไม่มาตามนัดทหารฟิลิสเตียก็ล้อมเราไว้กำลังจะโจมตีเราผมก็เลยจำเป็นต้องถวายเครื่องเผาบูชาด้วยตัวเอง ท่านได้ทำสิ่งที่โง่เขลาไปแล้วท่านไม่ได้รักษาพระดำรัสสั่งของพระเจ้าบัดนี้พระองค์จะถอดตำแหน่งกษัตริย์จากตระกูลของท่านและมอบให้กับคนอื่นพระองค์จะให้กับผู้อื่นที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์